και στα τρία αυτά μέρη πήγε τσάμπα. Η κήρυξη του πολέμου του 40 τον βρήκε εκτοπισμένο στην Κίμολο, κατάφερε όμως να δραπετεύσει και με άλλους 36 πολιτικούς κρατούμενους πήγανε στην Κρήτη με τα πολλά, εκεί ασχολήθηκε σε εκείνες τις εποχές, εκείνη την πενταετία με τις φλόγες. Έγινε υπουργός εργασίας, αυτό κρατάμε. Έγινε υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Λίγο καιρό κράτησε αυτή η κυβέρνηση, γιατί μετά ήρθαν τα Δεκεμβριανά. Η απόφαση του Νάγκου να διαλύσει όλο αυτό το κίνημα. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί συνέκρινε ο Κατρούγκαλος, έτσι όπως τον ξέρουμε όλοι και τον έχουμε στο νου μας, με το ποσέτ μαντιλάκι, τον εαυτό του με τον Πορφυρογέννη. Αυτό που προσπαθώ να κάνω εδώ ως υπουργός είναι σε αυτό το πράγματι νεοφιλελεύθερο πλαίσιο του μνημονίου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές αντίθετες. Δεν είναι καθόλου εύκολη άσκηση. Αυτό όμως, γι' αυτό εκλεγήκαμε και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να είμαστε. Ένα εναλλακτικό παράδειγμα αριστερής διακυβέρνησης, αμφισβήτησης της λιτότητας στο μέτρο που μπορούμε. Και διάβαζα τις προάλλες για την πρώτη κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Κράτησε από τον Οκτώβριο δυστυχώς μέχρι τα Δεκεμβριανά. Υπουργός εργασίας σε αυτή την κυβέρνηση ήταν ο Πορφυρογέννης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν έβλεπα πώς αγωνιζόταν απέναντι στους Εγγλέζους που αυτοί έδιναν τα χρήματα, όπως θα δίνουν τώρα οι δανειστές, πράγματι να εφαρμόσει αυτή την αδύνατη πολιτική, φιλολαϊκή πολιτική, σε ένα πλαίσιο που κάθε άλλο παραεπιτρέπει τέτοιες κατευθύνσεις. Κι όμως, μέχρι το Δεκέμβρη προσπαθούσε και τα κατάφερε. Όλοι μαζί, παιδιά! Να πάνε στο διάλογο! Όλοι μαζί, παιδιά! Τα μάτια μου τσούρα πήγα ρέξα νερό. Οι Ελλήνοι κάνουν τους αριστερούς και χτυπάνε τους εργάτες, τους πατεράδες τους. Όλοι μαζί, παιδιά! Τι θα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι θα θέλεις, τι θα θες, μήπως τα χες κι από χες. Αυτό προσπαθούμε να είμαστε, ένα εναλλακτικό παράδειγμα αριστερής διακυβέρνησης. Πολύ καλό! Το άλλο με το ξέρετε. Αμφισβήτησης της λιτότητας. Υπουργός εργασίας σε αυτή την κυβέρνηση ήταν ο Πορφυρογέννης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Η κυβέρνηση ήρθε για την αναδιανομή, ναι, του εισοδήματος. Το έχουμε πει με χίλιους τρόπους. Δεν το έχουν κάνει με κανέναν, αλλά το έχει πει με χίλιους τρόπους. Δεν μας βγήκε άλλο τραγούδι, τα έχουμε εξαντλήσει όλα αυτά τα κομμουνιστικά. Κάθε δεύτερη μέρα λένε και κάτι όλοι αυτοί. Οπότε βάλαμε κατευθείαν τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης για να καλύψουμε τα πάντα. Άλλωστε με αναδιανομή εισοδήματος δεν τέριαζε οτιδήποτε άλλο. Μπέλα Τσάο και Μπατγιέρες Ρώσες έχουν εξαντληθεί, έχουν καεί. Έχουμε και άλλη μια ευχάριστη είδηση, εκτός από την αναδιανομή εισοδήματος που νιώθει, βλέπει και κάνει η Καρακώστα, 3-1. Μια άλλη ευχάριστη είδηση είναι ότι η Ένωση Κεντρών από το 4% πήγε στο 15%. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε ορκισμένοι να μεγαλώσουμε το κέντρο. Δεν θα το προδώσουμε, δεν θα πάμε με κανέναν. Ό,τι και αν λένε, ό,τι και αν σας μεταφέρουν, εμείς να ξέρετε ότι ο Λεβέντης είναι ορκισμένος το 4 να το πάει 15 στις εκλογές που έρχονται και βέβαια για να γίνει αυτό βασίζω πολλά στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι πολύ καλή είδηση γιατί 3-15 περίπου κάπου εκεί ψηλό απλή αναλογική, 3-15-45 βουλευτές της Ενώσεως Κεντρών. Φαντάζεστε τι μπουμπούκια έχουν να βγούνε και από εκεί. Και όλα αυτά τα λέει η Μάρθα Βούρτση.